هل جزاء الإحسان إلا الإحسان จะมีการตอบแทนอันใดเล่านอกจากความดีในปรโลกดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธและอื่นจากสวนสวรรค์ทั้งสองแห่งนั้นแล้วยังมีสวนสวรรค์อีกสองแห่ง ฟะบิอัยยิอาลาอ์ร็อบบิกุมาตุกัซซิบาน ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ มุดฮามมะตาน สวนสวรรค์ทั้งสองนั้นเขียวชอุ่ม ฟะบิอัยยิอาลาอ์ร็อบบิกุมาตุกัซซิบาน ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธในสวนสวรรค์ทั้งสองแห่งนั้นมีตาน้ำสองแห่งที่พวยพุ่งออกมาอย่างไม่ขาดสายดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธในสวนสวรรค์ทั้งสองแห่งนั้นมีผลไม้และมีผลอินทผลัมและผลทับทิมดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธในสวนสวรรค์เหล่านั้นมีหญิงสาวที่มีมารยาทงามดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธหญิงสาวผิวพรรณขาวผ่องในตาคมที่เก็บตัวเฉพาะสามีของนางเท่านั้นอยู่ในกระโจมดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเส ธ ซึ่งไม่มีมนุษย์และไม่มียินเคยแตะต้องตัวนางมาก่อนเล ย ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ มุตตะกีอีนอะลารัฟรฟินคุดริวะอับกอรีนฮิซาน พวกเขาจะนอนเอกเขนกบนหมอนอิงสีเขียวและพรมที่มีลวดลายอย่างสวยงามดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงประเสริฐทรงจำเริญยิ่ง